nalembi nalembi koyoka ntango nyonso lisolo na yo ngai nalembi maloba ya baninga natuni baninga balobeli ngai ozali mwasi ya matata nabendi nzoto mpe nabangi makambo soki ya lokuta soki ya solo lakisa ata ngai nayeba o motindoko mipendaka nzoto ntango nyonso nga nazalaka na yo olinga te bayeba ngai mobali na yo olinga te bamona ngai pembeni na yo nalemi kobombana solo nalembi nalembi koyoka ntango nyonso lisolo na yo ngai nalembi maloba ya baninga natuni baninga balobeli ngai ozali mwasi ya matata nabendi nzoto mpe nabangi makambo soki ya lokuta soki ya solo lakisa ata ngai nayeba o po motindoko mibendaka nzoto ntango nyonso nga nazalaka na yo olinga te bayeba ngai mobali na yo olinga te bamona ngai pembeni na yo nalembi kobombana somba kabisikiti nalemi nalemi kojuge nalemi nalemi kojuge nazali jeune homme na nzoto na kokwa na mweya kolaka nazali depase nalemi nalemi kojuge nalemi nalemi kojuge banganda nyonso na Kinshasa nasi nasilisa oloba na ngai nini ngai mwana ya mboka même à la je ne l'ai mis Nazali jeune homme, Nazatona Foka, Napoya Kolaka, Nazali dépassé, Nalemi, Nalemi conjugé, Nalemi, Nalemi conjugé, Masanonio Sara Kinshasa, Nazina Leka, Kobana Sekobino, Kome la Pekolata Mama, Nalemi, Nalemi conjugé.